والسلام على خير خلق محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد. بسم الله الرحمن الرحيم. قال ابن أبي مليكة والله ما قال معنا رضي الله تعالى عنه ما کتنی رہ گئی حدیث؟ بس تو خیر یہ ہو گئی حدیث. تو تذکرہ میں کر رہا تھا آپ کے سامنے کہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے انکار کیا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے قول پر کہ فرمایا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان اللہ لیعذب المؤمن ببقاء اہلہ علیہ. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ نہیں کہا تھا بلکہ آپ نے یہ فرمایا تھا ان اللہ لیزید الکافر عذابا ببقاء اہلہ علیہ. اس کو انہوں نے استدلال کیا عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے قرآن کی اس آیت سے. تو میں نے اس سے پہلے بھی آپ کو بتایا تھا جب محمود بن ربیع رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حدیث پر انکار کا اظہار کیا تھا ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہ اس طرح کے جتنے بھی احادیث کے بارے میں اس طرح کی بات کہی گئی ہے اور یہ دیکھ کر کے کہ قرآن کے فلاں آیت یا فلاں مفہوم کے مخالف معلوم ہوتی ہے, جتنے بھی اس طرح کے اعتراضات ہیں ان سب میں جن لوگوں نے قرآن کے مفہوم کو سامنے رکھ کر کے اور یہ سمجھا یہ حدیث اس قرآن کی آیت کے مخالف ہے, جتنے واقعات آپ کو ملیں گے سب میں صحیح بات انہیں کی جنہوں نے حدیث کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے سن کے روایت کیا ہے. بضرورت اس بات کی ہے کہ قرآن کی آیت اور اس حدیث میں آپ تطبیق کا توجیہ کا راستہ اپنائیں, نہ کہ آپ سیدھے حدیث کا کیا کر دیں, انکار کر دیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسا نہیں فرمایا ہے. ٹھیک ہے, آپ نے نہیں سنا کہ آپ نے نہیں لیکن فلاں نے سنا ہے, عائشہ رضی اللہ تعالیٰ نہیں سنا لیکن اس کے علاوہ دیگر اور صحابہ کرام ابن عمر ہے عمر ہے آگے اور روایت آپ کے سامنے آ رہی ہے. اس کے بعد مغیرہ بن شعبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ان صحابہ کرام نے باقاعدہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے بات سنی ہے. تو بھی امام بخاری رحمہ اللہ ان سب میں جمع تطبیق ترجمۃ الباب میں کی ہے جس کو میں نے مؤخر کر دیا ہے. تو جمع تطبیق امام بخاری رحمہ اللہ نے کی ہے کہ کس طرح سے اس قرآن کی آیت اور حدیث کے اندر جمع تطبیق کی صورت آپ نکالیں گے. پڑھیں, ایک باب ختم ہو جائیے. قال حدثنا اسماعيل بن قليل قال حدثنا عبد المنصور قال اخبرنا ابو اسحاق وهو الشيباني عن ابي برده عن ابيه قال لما اصيب عمر رضي الله تعالى عنه جعل صهيب رضي الله تعالى عنه يقول اغاقا فقال عمر رضي الله تعالى عنه انا علمت ان النبي صلى الله عليه وسلم قال ان الميت لا يعذب ببكاء الحي. تو پہلی روایت آپ نے پڑھی ابن عمر اور عمر دونوں کی, اور اب جو روایت آپ پڑھ رہے ہیں وہ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حدیث ہے. ان المیت لیعذب ببکاء الحی. قال حدثنا عبد الله بن يوسف قال اخبرنا مالك عن عبد الله بن ابي بكر عن ابيه عن عمره بن عبد الرحمن انها اخبرته انها سمعت عائشه رضي الله تعالى عنها زوج النبي صلى الله عليه وسلم قالت انها مر رسول الله صلى الله عليه وسلم على يهوديه يبكي عليها اهلها فقال انهم ليبكون عليها وانها لتعذب في قبرها. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا گزر ایک بار ایک یہودی عورت کے پاس سے ہوا اور اس کے اہل خانہ اس پر رو رہے تھے, تو آپ نے فرمایا تھا انہم لیبکون علیہ, یہ لوگ اس پر آنسو بہا رہے ہیں اور اس کو قبر میں عذاب ہو رہا ہے. تو انہوں نے کہنا چاہا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ یہودیہ کے بارے میں فرمایا تھا, ادھر وہ لوگ رو رہے ہیں اس کے اوپر جو ان کا ساتھ چھوٹ گیا اور قبر میں اس کو عذاب ہو رہا. ٹھیک, آپ یہ بھی فرمایا تھا اور جس سے پہلے ان اللہ علیہ عزیز القافر عذاب بکائے علیہ نے یہ بھی فرمایا تھا, اور جو دیگر صاحب کرام نے نقل کیا ہے کہ اللہ سبحانہ وتعالی عذاب دیتے ہیں تو وہ بھی فرمایا تھا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان المیت یعذب بکائے علیہ علیہ, ساری باتیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائی تھی. یہ باب آپ کا یہاں پر ختم ہوتا ہے. اب دیکھیں ترجمۃ الباب امام بخاری رحمہ اللہ نے اس سلسلے میں کیا فرمایا. تو کہہ رہے ہیں کہ باب ہے یعذب قول نبی صلی اللہ علیہ وسلم یعذب المیت ببعد بکائے علیہ علیہ, کہ کچھ رونا ایسا ہوتا ہے کہ اس کی وجہ سے میت کو عذاب ہوتا ہے. کہنے کب؟ اذا کان النوح من سنته, جبکہ نوحا خانی کرنا اور لوگوں پر ماتم کرنا یہ جو جس کا انتقال ہو رہا ہے اپنی زندگی میں اس کا دستور اور طریقہ تھا, خود اپنی زندگی میں وہ اس طرح سے نوحا ماتم کیا کرتا تھا, اب اس کے مرنے کے بعد اس کی دیکھا دیکھی اس کے اہل خانہ اس کے اوپر ماتم اور نوحا کر رہے ہیں تو اس کی وجہ سے کیا ہوگا, اس کو کیا ہوگا, اس کو عذاب ہوگا. تو کہا کہ اذا کان نوح من سنتی, لقول اللہ تعالی، کیونکہ فرمانے رسول فرمانے الہی ہے قو انفسکم و اہلیکم نارا، اپنے آپ کو بچاؤ اور اپنے اہل خانہ کو بچاؤ. تو اگر اپنے اہل خانہ کو تنبیہ کر کے نہیں گیا، تاکید کر کے نہیں گیا ہے کہ میرے مرنے کے بعد تم میرے اوپر مواخانی مت کرنا، ماتم نہ کرنا، بلکہ خود زندگی میں کیا کرتا تھا، تو یہ کس کا عمل ہے؟ یہ کس کے عمل کی سزا ہے؟ لا تذر وازم ذرا اخرا میں آتا ہے، یہ تو اس کے عمل کی سزا ہے، کیونکہ قرآن کی آیت کو انفسکم و اہلیکم نار، لہٰذا اپنی اولاد کی صحیح طور پر تربیت نہیں کی، غلط تربیت کی، لہذا اگر اس کی سزا آپ کو مل رہی ہے تو کس کے عمل کی سزا ہے؟ اپنے عمل کی سزا ہے. فرمایا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کلکم راعن و کلکم مسئول عن رعیتہ، لہذا آپ اپنے اہل خانہ کے راعی تھے، ذمہ دار تھے، اور آپ نے غلط تربیت ان کی عملی طور پر، زبانی طور پر، یا انکار نہ کر کے، تو اس کی سزا آپ کو بھگتنی پڑے گی. فاذا لم یکن من سنتہ، اگر میت کا خود اپنا طریقہ اس کا نہیں تھا، نہ اس نے کبھی تلقین کی، نہ کچھ منع کیا تھا اپنی زندگی کے اندر، تو پھر آپ وہاں پر قرآن کی اطاعت کو پھر کریں گے. جیسا کہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا ہے ولا تذر وازرۃ وزر اخرى، اگر اس کا کوئی دخل نہیں تھا تو دونوں کا الگ الگ محمل ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کا اپنا محمل ہے اور قرآن کی اطاعت کا اپنا محمل ہے، لہذا اگر اس میت کا کوئی دخل نہیں کرے تو اگر اس میت کا کوئی دخل نہیں، حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا کوئی دخل نہیں کہ لوگ جب تک قیامت تک جب تک لوگ موجود رہے دنیا کے اندر، ان کے اوپر کیا کرتے رہے، آنکھ سے کوئی ان کا دخل ہے اس کے اندر، تو ان کا کس سزا ملے گی؟ اس کو ان کو نہیں ملے گی ان کی سزا. لہذا تو فرمایا کہ جب کہ جس کا انتقال ہوا ہے اس کا طریقہ رہا ہو، اس کی تلقین رہی ہو، تب وہاں پر فٹ کریں گے حدیث رسول ان المیت یعذب بعد بکائے اہلہ علیہ، اور اگر اس کا طریقہ نہیں تھا، نہ اس کی کوئی تلقین تھی، تو قرآن کی آیت یہاں پر فٹ ہوگی کہ لا تذر وازرۃ وزر اخرى وهو كقول، اور اسی طرح قرآن کی آیت ہے وان تدع مثقلۃ الى حملها لا يحمل منه شيء، اور اگر کوئی بڑا بوجھل ہوگا قیامت کے دن، بوجھ تلے دبا جا رہا ہے، کسی کو آواز دے ذرا سا ہماری مدد کر دو، بوجھ اٹھوا لو ہمارا، وہاں کسی کا بوجھ کوئی نہیں اٹھائے گا، کوئی دوسرے کا بوجھ نہیں اٹھائے گا، سب کو اپنا اپنا بوجھ اٹھانا ہوگا. تو یہ فرمایا وما یرخص من البکاء، ایک تو یہ ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اس قول کی اس میں توجیہ بھی کی گئی ہے، دوسرے مسئلہ بھی بیان کیا گیا ہے وما یرخص من البکاء بغیر نوع، بغیر نوحہ کے اگر یوں ہی صرف آنسو بہاتا ہے تو آنسو بہانے میں کوئی مضائقہ نہیں ہے، جیسا کہ آپ نے حدیث میں دیکھا نبی صلی اللہ علیہ وسلم بیٹھ کے رو رہے تھے اور گئے اور آپ کے آنسو نکل آئے، یہ سارے نمونے آپ نے دیکھے تو مایو رخصو من البکائے کے گئے ہیں، اور پھر دوبارہ گھوم کے آ رہے ہیں ان سے پہلے اس دیکھا. وقال نبی صلی اللہ علیہ وسلم لا تقتل نفس ظلما الا كان على ابن آدم الاول كفل من دمها، قیامت تک جتنے لوگ بھی ظلمن قتل کیے جائیں گے، جتنے قتل ہوں گے، ہر ایک قتل کا ایک حصہ کس کے کھاتے منتقل ہوگا؟ قابل کے کھاتے، کیونکہ اس نے قتل کی ریت دنیا کے اندر نکالی تھی. لہذا اگر کوئی سنت ایجاد کرتا ہے، کوئی بدعت ایجاد کرتا ہے، کوئی نیا کام شرک مخالف ایجاد کرتا ہے، تو جب تک دنیا اس پر عمل کرتی رہے گی اس کی سزا اس کو ملے گی یا نہیں ملے گی؟ کیا کہیں گے سے آپ بولا کر واضح ادھر خافر کریں گے اعلیٰ کر کے نہیں، منسنہ سنتن سیاتن کان علیہ وزروہ وزرو من عمل ابھی، اگر کوئی اس طرح سے غلط ریت نکالتا ہے تو اس کا گناہ تو ملے گا اسے، جب تک دنیا اس پر عمل پیرا رہے گی اس کا گناہ اسے ملتا رہے گا. لہذا اگر زندگی میں تم دوسروں کا ماتم کرتے رہے اور دوسروں پر نوحہ کرتے رہے، تمہارے مرنے کے بعد تمہاری آل اولاد اگر تمہارے پر نوحہ ماتم کر رہی ہے تو تم اس کے ذمہ دار ہو اور تمہیں اس کی سزا ملے گی. تو اس طرح امام بخاری رحمہ اللہ نے قرآن کی آیت اور حدیث میں جمع تطبیق کر دیا. کوئی اشکال ہے اس میں؟ اشکال کی بات نہیں، قرآن کی آیت کا اپنا محمل ہے، حدیث کا اپنا محمل ہے. لہذا میں نے جیسا کہ بتایا کہ جتنے بھی آپ کا نمونے اس طرح کے ملیں گے کہ کسی حدیث کے اوپر کسی نے انکار کیا صرف اس وجہ سے کہ فلاں آیت کی مخالف ہے، مخالف لگ رہی ہے، کسی کا اعتراض ہونا سب صحیح نہیں ملے گا آپ کو. جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے، فلاں نے سنا ہے باقاعدہ، تو قول رسول اور قول خدا دونوں کے اندر تضاد ہو سکتا ہے؟ ناممکنات میں سے ہمائن سے قانل ہوا، جو باتیں بھی آپ کی ہوتی ہیں وہی الہی ہوتی ہیں، چاہے وہ قرآن ہو چاہے آپ حدیث بیان کریں، جب وہی الہی ہوتی ہے، جب سب کا مصدر ایک ہے تو دونوں میں تضاد کہاں سے ہو سکتا ہے؟ تو حدیث میں قرآن میں تضاد ہو جائے ایسا نہیں ہو سکتا ہے. لہذا جب یہ ہے فلاں کہہ رہے ہیں کہ آدمی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے, اس کے بعد اب یہ نہ دیکھیے قرآن کے مخالفت, دیکھیں دونوں کا محمل کیا ہوگا, دونوں کی کیا توجیہ کریں آپ کہ دونوں کا مفہوم اپنی جگہ پر فٹ ہو. لہذا وہاں پر بھی دیکھا آپ نے ذل نصوص سے پتہ ہی متعارف نہیں ہے, اور یہاں بھی یہ جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے جو مختلف صحابہ نے نقل کیا ہے وہ بھی قرآن کی آیت سے متعارف نہیں ہے, بلکہ قرآن کی جو آیات ہیں شریعت کے جو اصول اس کے عین مطابق ہے کہ کسی اور کے عمل کا گناہ اور سزا کسی اور کو ملتی ہے جبکہ اس میں اس کا بھی دخل ہو. جی ٹھیک ہے, ذرا سر ٹھیک ہے. جی اور عائشہ رضی اللہ تعالیٰ کبھی حدیث نہیں پیش کرتی تھی, یہاں بھی جمع کرنا ہوگا. ایک طرف وہ مختلف مقامات پر حدیث پیش کیا کرتے تھے اور یہاں پر کیا کہا انہوں نے, دیکھو اس کا مفہوم کیا ہوگا اس مسئلے کے میں. قرآن دیکھ لو, قرآن کا کے دیکھ لو, قرآن خود بتاتا ہے. جی تو میت پر نوحہ کرنے کی ممانعت کا بیان عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا تھا کہ جب خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا انتقال ہوا, ابو سلیمان کنیت تھی ان کی, اور ان پر لوگ رو رہے تھے تو انہوں نے کہا دعہن, اگر عورتیں رو رہی ہیں رو چھوڑ دو, رونے دو ان کو. ما لم یکن نفعن, جب تک کہ نوبت یہاں نہ آ جائے کہ اٹھا کر کے دھول اپنے سر پہ ڈالنے لگے, اس کیفیت میں پہنچ جائیں اٹھا کر کے دھول ڈالنے لگے, او لق لقتن یا بلند آواز سے چیخنے چلنا, جب تک یہ نہیں ہوتا ہے اس سے رو رہے ہیں تو رونے دو, لیکن یہ کیفیت آ جائے کہ اٹھا کر کے دھول ڈالنا شروع کر دیا سر کے اوپر اور اسی طرح سے بلند آواز سے زور زور چیخ چیخ کر چلائے رونے لگے تو یہ منع ہے. ٹھیک ہے احمد صاحب, تو انہیں فرمایا کہ رونا ایک حد کے اندر ہوتا ہے ٹھیک ہے, لیکن جب حد سے تجاوز ہو جائے اور نوبت آ جائے نوا خانی کی تب یہ من ہی انواع نہیں جائز ہے. تو یہاں پر ایک تیسرے صحابی ہیں مغیرہ بن شعبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ, انہوں نے کہا سمعت, میں نے خود سنا ہے, حضرت عمر سے نہیں سنا ہے. کیا کہہ رہے ہیں, اتنی کہیں آپ سب کا مصدر وہی ایک صحابی ہیں, کون؟ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہہ رہے ہیں, خود کہہ رہے میں نے سنا ہے, سمعت النبی صلی اللہ علیہ وسلم یقول من یونح, جس کے اوپر نوحہ کیا جائے گا, یعذب بمانی حالے, تو اس نوحہ کیے جانے پر شخص کو کیا ہوگا, عذاب ہوگا, عذاب دیا جائے گا. تو مغیرہ بن شعبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بھی حدیث نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے سنی ہے اور اس کو نقل کیا ہے, اس کو بھی معمول کریں گے کسی کے اوپر جبکہ اس کا کسی نہ کسی طرح سے اس پر دخل ہو, اس کو وصیت کر کے جانا چاہیے کہ میرے مرنے کے بعد نوا قائمی کرنے کی الٹے وصیت کر جائیں کہ وشقی علی جیبا یبن تمابدی, پڑھا نہیں پڑھا طرف آئے لفظ کیا وشقی علی جیبا یبن تمابدی, تو باغاد لوگ وصیت کر کے جایا کرتے میرے مرنے کے بعد گریبان چا کرنا ہے تو نوا خانی کرنا, تو اگر اس طرح سے کر کے گیا ہے تو اس کا, یا جانتا تو ہوگا میرے بعد منع کر کے نہیں گیا ہے تو اس کے ساتھ ہی ہوگا. قال حدثنا عبدان قال اخبرني ابي عن شعبة عن قتادة عن سعيد بن المسيب عن ابن عمر رضي الله تعالى عنهما عن ابي عن النبي صلى الله عليه وسلم قال الميت يعذب في قبره بما ليح عليه. تابع ابو عبد العالى قال حدثنا يزيد بن زريع قال حدثنا سعيد قال حدثنا قتادة قال ادب عن شعبة الميت يعذب من كان حي عليه. مطلب آواز سے نہیں ہونا چاہیے, آنسو نکلیں سب کچھ ہو لیکن آواز کے ساتھ روکنا چیخنا چلانا یہ سب نہیں چاہیے. کیا جی نہیں وہ الگ چیز ہو گئی، لیکن چلا کر کے جیسے عورتوں کی عادت ہوتی ہے چلا کر کے رونا، یہ سب غلط، یہ نہیں چاہیے. حضرت نے کیا مبارک حضرت نے ابن مدر جوارہ سنے تو جاری اپنا اپنی لائن کی وزن اللہ تعالیٰ عنہ قال جی ابی ابی یوم احد قد مثل بی حتی غدا بین ابی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فقد سجی طوبا فلحقت اريد ان اکشف عنه فنهاني قومي ثم ذهبت اکشف عنه فنهاني قومي فقام رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرفع فسمع صوت صاحبته فقال من هذه فقال جئت عنه او اخت عمل قال كلمه تبكي او لا تبكي فما زالت الملائكه تظله باجنحتها حتى رجع. یہاں پر حدیث تو پہلے بھی آ چکی تھی اس سے پہلے جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی، کہ بار بار چہرہ کھول کے دیکھنا چاہتے تھے لیکن مسلا کر دیا گیا تھا، بیٹا دیکھ کر کے صبر کیسے کر پائے گا، تو لوگ منع کرتے تھے کہ مت دیکھو جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو. تو فسم جب آپ نے حکم دیا چلے اٹھائے جنازہ آپ لے چلے قبرستان، تو سمیا سوتا سایہ دیکھا ایک چیخنے والے کی چیخ ہوئی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے، فقال من ہادی یہ کون ہے، کون خاتون ہے یہ جو آپ اس طرح چیخ چلا رہی ہے، تو نے کہا بنت عمرن یہ عمر کی بیٹی، یا کہا اخت عمرن یہ عمر کی بہن ہے. قال فلما تبکی تاخیر کیوں رو رہی ہے، اس سے پہلے کیا تھا تبکینا او لا تبکین، یہاں پر کیا ہے، قال فلما تبکی فرمایا تھا آپ نے کیوں آ کے رو رہی ہے، کیا فرمایا تھا لا تبکی لا تبکی مت رو تم رونا تم کو، فما زالت الملائکۃ تظله باجنحتها حتى رفع فرشتے اپنے پروں کا سایہ کیے رہے جب تک کہ ان کو اٹھا نہیں لیا گیا. تو یہ چیخنے چلانے سے ان کے بھائی کو عذاب ہوا یا نہیں ہوا، یہاں تو الٹے ہونا تھا فرشتے سایہ کیے ہوں ہوا یا نہیں ہوا، بولے ہونا ابھی باپ پڑھ رہے تھے اس سے پہلے آپ، اور اس کے اندر آ رہا تھا اس سے پہلے کہ اگر کسی کو نوحہ کیا جائے تو یہ ادب بیمانی ہے علیہ، تو بلند آواز سے ان کی بہن جو رونے لگی سائے ہیں ممی منی نو اس طرح سے سیاح سے نکالنا، تو اس کے منع تو کیا آپ نے کہ ایسا نہیں کرنا چاہیے، لیکن کیا اس کی وجہ سے ان کو ان کے بھائی کو عذاب ہوا اس کی وجہ سے، تو معلوم ہوا ہر رونا اس کی وجہ سے میت کو عذاب نہیں ہوتا ہے، ہوتا ہے ہر ایک رونے سے نہیں ہوتا ہے، وضاحت پہلے آ چکی ہے امام بخاری رحمہ اللہ کے اس میں کہ جب اس میں میت کا کوئی دخل رہا ہو تب اس کی وجہ سے ہوتا ہے، ورنہ یہاں خود ایک نمونہ موجود ہے کہ یہاں تو وہ ان کے اوپر رو رہی ہیں اور الٹے فرمائے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فما زالت الملائکۃ تو تظله باجنحتها حتى رفع. یا تو مشکلات آتی ہیں مصیبتیں آتی ہیں، لیکن مصیبت کے موقع سے آدمی کو اپنے اوپر کنٹرول رکھنا چاہیے، آدمی کو قابو سے باہر نہیں ہونا چاہیے، نہ تو خوشی کے موقع سے اور نہ ہی غمی کے موقع سے، تو آدمی اپنا گریبان پھاڑنے لگے کہیں اور بس نہ چلے تو اپنے گریبان کو چاہ کرنے لگے، ایسا نہیں ہونا چاہیے، یہ مسلمان کا سیوا نہیں ہے. قال قال عبد الله رضي الله تعالى عنه قال قال النبي صلى الله عليه وسلم لا يتمنى من بطن الخدود وشق الجيوب ودعا بها عن جاهليته. جی ہاں، جو کوئی اپنے رخسار کو پیٹے مصیبت کے موقع سے گریبان چاک کرے، اسی طرح جاہلیت کی پکار ہوا کرتی تھی، وہ جاہلیت کی پکار پکارے یا ویلتا وا راسا وا جبلا، اس طرح کی پکار ہوا کرتا جاہلیت کے اندر، جو اس طرح کی پکار پکارے وہ ہم میں سے نہیں، تو معلوم ماتم کرنا نوحہ کرنا یہ مسلمانوں کا شیوا نہیں ہے، غیر مسلموں کا شیوا ہے. النبي صلى الله عليه وسلم سعد بن خولد قال حدثنا عبد الله بن يوسف قال اخبرنا مالك بن ابي شهاب عن عامر بن سعد بن ابي وقاص عن ابيه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يعود في عام حجه الوداع من وجع اشتد بي، فقلت اني قد بلغ بي من الوجع وانا ذو مال ولا يردني الا ابنة الي، افعل صدق مثل شيء معي؟ قال لا، فقلت فالشكر، فقال لا، ثم قال اقتل وارتلك قديما او قتيلا، انك ان تذر ورثتك اغنياء خير من ان تذرهم حالتين لتنفقون الناس وانك لم تنفق نفقه لن تنفق. یہاں تک تو حدیث آپ پہلے پڑھ چکے ہیں، اس سے پہلے آپ فرائض میں حدیث پوری پڑھ چکے ہیں، یہاں پر اسد بن مالک رضی اللہ علیہ آ گیا ہے. وإنك لن تنفق نفقة تبتغي بها وجه الله إلا أجرت بها حتى ما تجعل جی اللہ کی رضا کے لیے جو کچھ آپ خرچ کریں گے اس کا اجر آپ کو ملے گا، یہاں تک کہ جو اپنی بیوی کو آپ کما کر کے کھلاتے ہیں اس کا اجر بھی آپ کو ملے گا۔ تو کہا اے اللہ کے رسول، کیا اپنے صحابہ کرام کے بعد میں یہی مکے میں چھوڑ دیا جاؤں گا؟ مجھے لگ ایسا رات بیماری مجھے ایسے ہے کہ یہیں پر میرا انتقال ہو جائے گا، تو جہاں سے ہجرت کر کے گئے تھے وہیں دوبارہ آگے سرزمین میں انتقال ہو، صحابہ کرام نہیں چاہتے تھے، منع تھا کہ ہجرت کر کے جو لوگ جائیں وہ آ کر کے دوبارہ اپنے پرانے وطن میں آباد ہوں، تو خطرہ لگا ہے کہ ایسا نہ ہو جہاں ہجرت کر کے گئے تھے دوبارہ آ کر کے اسی سرزمین میں ہمارا انتقال ہو جائے۔ کہا اللہ کے رسول، کہیں ایسا تو نہیں لگتا مجھے ایسا ہے کہ یہی میرا میرے صحابہ کرام مجھے چھوڑ کر کے چلے جائیں گے مدینہ اور میرا یہیں پر انتقال ہو جائے گا؟ جی ہاں، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم میں دیکھے ہیں اسلوب حکیم، پڑھا آپ لوگوں نے بلاغا میں؟ بلاغا نہیں پڑھا ہے، علم بدی نہیں پڑھا آپ لوگوں نے؟ پڑھنا چاہیے، وہاں کہیں گے نا بس بس تو کیسے ہوگا۔ تو اسے اسلوب حکیم کہا جاتا ہے کہ انہوں نے اخلف کا مطلب کچھ اور لیا تھا، سعد رضی اللہ تعالیٰ انہوں نے اخلف بعد اصحابی کا مطلب کچھ اور لیا تھا کہ کیا میں یہیں مکے میں چھوڑ دیا جاؤں گا اور لوگ ہمیں چھوڑ کر کے صحابہ کرام چلے جائیں گے؟ آپ نے کہا انک لن تخلف فتعمل عملا صالحا، ایسا نہیں ہوگا کہ آپ چھوڑ دیے جائیں اور پھر آپ اعمال صالحہ کریں مگر اس کی وجہ سے آپ کے درجات میں، آپ کی رفعت کے اندر سب اضافہ ہوگا۔ آپ نے کون سا چھوڑنا مراد لیا؟ کون سا مکے میں چھوڑ دینا مراد لیا؟ مراد یہ تھا کہ دنیا کے اندر ایسا ہوگا اگر آپ کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ مزید برقرار رکھے، انکا لن تخلف، کہ آپ کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ دنیا کے اندر اگر مزید عمر دے گا، ذات برقرار رکھے گا اور اس پہ آپ اعمال صالحہ کریں گے تو اس سے آپ کے درجے میں، آپ کی رفعت کے اندر اضافہ ہوگا۔ تو اسے کہا جاتا ہے اسلوب حکیم، کہا جاتا ہے کہ کسی نے کوئی جملہ کہا آپ اس کو کوئی اور مفہوم پہنا دیں۔ مثالیں اس کے اندر آتی ہیں، اشعار کے اندر کسی نے کہا تھا کہ حجاج بن یوسف نے، کس نے کہا تھا لا احملنک علی الادہم، کیا مطلب ہوتا ہے اس کو؟ بیڑیاں ڈلوا دوں گا پاؤں میں، ادہم قید کے معنی میں بھی آتا ہے۔ تو جس سے کہا تھا اس نے کیا کہا؟ مثل الامیر یحمل علی الادہم، یہ امیر جو ہوتے ویسے وہی لوگ ادہم جیسے گھوڑے پر سوار کرتے ہیں لوگ۔ اس نے کس مان لیا تھا؟ ادہم مانے بیڑی۔ اس نے کہا کہ یہاں امیر جیسے لوگ ہی ہوتے ہیں، سواری کے لیے کسی کو ادہم دے دیا، کسی کو ابلغ دے دیا، اس طرح گھوڑے امیر لوگ ہی۔ تو اس طرح سے اس کو اسلوب حکیم کہا جاتا ہے کہ کسی نے کوئی جملہ کہا اس کا مفہوم کچھ اور آپ اس کو کسی اور مفہوم میں استعمال کر لیں۔ تو انہوں نے کہا تھا کسی اور مفہوم میں، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کا کوئی اور مفہوم بنا دیا کہ نہیں ایسا ہوگا کہ آپ دنیا کے اندر چھوڑ دیے جائیں، مکے میں نہیں دنیا کے اندر، یعنی آپ کی عمر دراز ہو اور آپ اعمال صالحہ کریں مگر اس سے آپ کے درجات میں، آپ کی رفعت بلندی میں اضافہ ہوگا۔ ثم لعلک ان تخلف، امید ہے کہ انشاءاللہ مکے میں نہیں آپ کی عمر دراز ہوگی، آپ کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ لمبی عمر عطا فرمائے گا، یہاں تک کہ بہت سے لوگ آپ سے فائدہ اٹھائیں گے اور بہت سے لوگوں کو آپ کو نقصان ہو۔ کون صحابی رسول تھے؟ فاتح قادسیہ، سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ کتنی اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی مخلوقات کو ان سے فائدہ ہوا، کوفہ کے گورنر رہے یہ، اور اس کے علاوہ حافیہ کا جانتے ہیں، اور اس کے علاوہ نہ جانے کتنے لوگوں کو، کفار کو، دشمنوں کو ان سے ضرر اور تکلیف ہوئی۔ فرمایا اپنی انتفع بے کا اقوام یدر رب کا آخرون، آپ نے دعا فرمائیں کہ اللہ تعالیٰ ہمارے جو اصحاب کی ہجرت تھے اسے پورا فرما اور انہیں الٹے پاؤں واپس نہ لوٹا کہ جہاں ہجرت کر کے گئے تھے دوبارہ آ کر کے وہیں ان کا انتقال ہو جائے۔ تو آپ نے دعا کی اپنے صحابہ کرام کے لیے کہ جو بہرحال ہجرت کر کے گئے تھے وہ دوبارہ آ کر کے مکے میں ان کا انتقال ہو، تاکہ اللہ تعالیٰ ان کے واپس الٹے پاؤں نہ لوٹا انہیں۔ بس جی ہاں، فرمایا آپ نے لیکن بےچارے سعد بن خولہ، لیکن بےچارے سعد بن خولہ، یہ جملہ فرمایا تھا آپ نے۔ آگے راوی کہتے ہیں کیا یرسی لہو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان کا کیا کر رہے تھے، مرثیہ پڑھ رہے تھے. رتا لہو کے معنی ہوتا ہے حزینہ، علیہ کے معنی استعمال ہوتا ہے. رتا لہو کے معنی حزینہ، علیہ کے معنی استعمال ہوتا ہے کسی کے اوپر غم کا اظہار کرنا. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان کے اوپر غم کا اظہار کر رہے تھے کہ ان بیچاروں کا مکے ہی میں انتقال ہو گیا تھا، ان کا ہجرت کر کے گئے تھے، دوبارہ مکے میں آ کر انتقال ہو گیا تھا. تو فرمایا آپ نے ولیکن البائس سعد بن، لیکن بیچارے سعد بن خولہ، یہ جملہ کہہ کے آپ کیا کر رہے تھے، غم کا اظہار کر رہے تھے کہ بیچاروں کا آ کر کے دوبارہ اسی سرزمین میں انتقال ہوا جہاں ہجرت کر کے گئے تھے. باب قائم کیا ہے، رساء النبی صلی اللہ علیہ وسلم سعد بن خولہ، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا سعد بن خولہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی وفات پر غم کا اظہار کرنا مکے میں. تو رسا صحیح یا نہیں صحیح ہے، رسا المراثی، یہ مراثی مرثیہ خانی، صحیح یا نہیں صحیح ہے، مرثیہ خانی صحیح یا نہیں صحیح، صحیح ہے. تو ایک حدیث آتی ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے نہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عن المراثی، نہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عن المراثی، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مراثی سے منع فرمایا، مرثیہ گوئی اس سے منع فرمایا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے. تو ایک طرف آپ نے مرثیہ گوئی سے منع فرمایا، دوسرے آپ ولیکن البائس بن خولہ فرما رہے ہیں. اسی طرح سے آپ کی اور حدیث آئے گی ان شاء اللہ پڑھیں گے آپ کی محاسن موتاکم اذکروا محاسن موتاکم، یا اسی طرح سے جب آپ کے پاس کی جنازہ گزر ہوا صحابہ کرام نے اس کی تاریخ اتنو علیہ خیر کیا فرمایا تھا آپ نے، وجب فرمایا تھا آپ نے. تو صحابہ کرام نے تعریف کی، بہت اچھا آدمی تھا، اپنا آدمی تھا، ایسا ویسا آدمی تھا، تو اس کے محاسن کا تذکرہ. تو صحیح ہے غلط ہے، میت کے محاسن کا تذکرہ کرنا فلاں فلاں اقتصاد کے حامل سے، وہ صحیح ہے غلط، انتم فرمایا انتم شہداء اللہ ہے فی الحال زمین میں اللہ سبحانہ تعالیٰ کے گواہ آئے آپ لوگ. تو میت کے محاسن کا تذکرہ صحیح ہے غلط ہے، صحیح ہے. اور ایک طرف تو یہ محاسن کا تذکرہ بھی صحیح ہے، دوسرے آپ نے مراثی سے منع فرمایا ہے. اور مراثی میں کیا ہوتا ہے، میت کے محاسن کا تذکرہ، تو پھر کیا صحیح اور کیا غلط ہے، کیا صحیح اور کیا غلط ہے. اچھا رو رو کے اگر مرثیہ سنائے تو غلط، اور اگر ویسے ہی اشعار پڑھیں مرثیہ کے تو صحیح بغیر روئے. تو اس سلسلے میں لوگوں نے بہرحال وضاحت کی ہے کہ دونوں میں کیا فرق ہے. تو جو آپ نے منع فرمایا ہے مرادی سے، تو وہ ہے ذکر اوصاف المیت المباعثہ علی تائیج الحزن، ذکر اوصاف المیت المباعثہ علی تائیج الحزن حیجت، تائیج وتجدید اللوعہ، وتجدید اللوعہ. تو جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم مناسی سے منع فرمایا ہے، تو میت کے اوصاف کا اس طرح ذکر کرنا کہ جو حزن کو غم کو دوبارہ تازہ کرنے والے ہوں، انسان کے اندر اس کی وجہ سے تڑپ اور پیدا ہو اور اس کے آنسو نکلیں اور رونا شروع کرے اس کے بعد، تو اس طرح یہ چیزیں ہوتی ہیں. اس طرح سے مرادی بیان کرنا اور لوگوں کے جذبات کو ابھارنا یہ سب کیا ہے، غلط. تو اس کے اندر میت کے تئیں لوگوں کے جذبات اس انداز سے ابھارے جائیں کہ لوگ اس پر رونے پر آمادہ ہوں اور اس طرح سے بقا اور نوحہ ماتم کی نوبت آتی ہے اس کے بعد، تو اس طرح کی مراثی کا تذکرہ کرنا یہ غلط ہے. لیکن ویسے ہی کسی جس کی وفات ہو گئی ہو اس کے محاسن کا تذکرہ کیا جائے، تو باقاعدہ صحابہ کرام سے بھی اس کا ثبوت ہے موجود، صحابہ کرام سے موجود ہے، حدیث کے اندر موجود ہے کہ میت کے محاسن کا تذکرہ صحیح کرنا صحیح اور درست ہے. کیا تھے اس کے ملک کے بارے میں مرثیہ، کوئی مسئلہ نہیں ہوگا، کوئی مسئلہ نہیں رو دیتے ہیں، ہاں لیکن یہاں میت کا مسئلہ ہے، وہاں پر میت کا مسئلہ نہیں، مسلمانوں کی حالت ہے زیادہ تر لوگ چلیں. باب ما ينهى عن الحق والمصيبه. وقال الحكم بن موسى قال حدثنا يحيى بن حمزه عن عبد الرحمن بن جابر بن القاسم بن مصطفى ان القاسم بن مخيمره حدثه وقال حدثني ابو برده ابن ابي موسى قال وجع ابو موسى وجعا فغشي عليه راسه في هجر ماض بنهره فلم يستطع ان يرد عليها شيئا فلما اصاب قال انا بريء ممن بري منه رسول الله صلى الله عليه وسلم ان رسول الله صلى الله عليه وسلم بري من الصالح قدير الحامي قدير الشاق. فما ينهى من الحلق عند المصيبه، مصیبت کوئی آئے تو اس کے موقع سے آدمی اپنے بال ہی مڑوا دے مصیبت کے موقع سے، یہ سب غلط ہے. چنانچہ حدیث یہاں پر ہے، ابو بردہ ابن ابی موسیٰ کے اپنے والد کے بارے میں فرماتے ہیں، ہمارے والد جب ایک بار بیمار ہوئے سخت تکلیف تھی انہیں، غشی تاری ہو گئی، ان کا سر ان کے اہل خانہ میں سے کسی عورت کے گود میں ان کا سر تھا، فلم یستطع ان يرد علیہا، اس کو اس پر کوئی انکار نہیں کر سکے. کیا مطلب یہ سر تھا تو انکار نہیں کر سکے کہ ہٹاؤ سر، کیا مطلب فلم يرد علیہا، تھوڑا سا محسوس ہے آپ محسوس. دوسرے بات میں آتا ہے فصاحت، فصاحت دوسرے بات کے اندر آتا ہے مسلم کے اندر فصاحت، کہ اس کے سر میں تھا تو حالت دیکھ کر کے ان کے منہ سے رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی چیخنے لگی، ہو چلانے لگی، تو اس کے بعد جب انہیں ہوش آیا تو انہوں نے کہا بردہ، اس وقت تو کچھ نہیں بچارے کہہ سکے وہ، فلم معافا قال انا بری ان، میں برات کا اظہار کرتا ہوں اس سے، جس سے برات کا اظہار کیا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، آپ نے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے برات کا اظہار کیا ہے، من السالقت والحالقت والشاقت. تو سالقہ معنی ہوتا ہے التی ترفع صوتها بالبکا، سالقہ التی ترفع صوتها بالبکا، جو بلند آواز سے روئے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے برات کا اظہار کیا ہے. اور سلق کا ایک معنی اور ہوتا ہے ضرب الوجه، رخسار پیٹنے والے سے. حالقہ جس موقع سب نے سر مڑوا دے، خاص طور سے عورت جو سر کے بال اس کی زینت ہوتے ہیں وہ اپنے سر کے بال مڑوا دے، بس شاپ کا اسی طرح سے جو اپنے کپڑے گریبان کھاڑے، تو ان سب سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی برات کا اظہار کیا ہے. قال حدثنا محمد بن بشار قال حدثنا عبد الرحمن قال حدثنا سفيان عن العامش عن عبد الله بن مره مره عن مسروق بن عبد الله رضي الله تعالى عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم قال ليس منا من برد الخلد وشق الجيوب ودعا بدعوى الجاهليه. نہیں نہیں، آپ دیکھیں کہاں کس پس منظر میں ہوں، کس پس منظر دیکھیں، بریا من السالقت والحالقت والشاقۃ. ویسے جو ہے کپڑا پھاڑ کے سلائی لائی کرنا ہو تو نہ پھاڑیں، پھاڑ کے سیدھا کر کے سلائی کر لیں، مسئلہ نہیں. باب ما ينهى عن الغيبة والدعوة الجاهلية عند المصيبة. قال حدثنا عمر بن حفص قال حدثنا ابي قال حدثنا الاعمش عن عبد الله بن مره عن مسروق بن عبد الله رضي الله تعالى عنه قال قال النبي صلى الله عليه وسلم ليس منا من ضرب الخدود وشق الجيوب ودعا بدعوى الجاهليه. ما ينهى من الويل، کوئی آدمی ویل کی بات کہے غم کے موقع سے، یا ویلتا، اس طرح جملہ استعمال کرے. اسی طرح سے مصیبت کے وقت دعول جاہلیہ، جاہلیت کی پکار پکار جمع جانے، جس طرح سے کیا جاتا تھا کہ لوگ کہا کرتے تھے واجبلا وارا سا، اس طرح کی بات کہا کرتے تھے، تو اس طرح کی پکار پکارنا یہ سب منہیان و ممنوع ہے. تو مصیبت کے وقت کوئی اس انداز میں بیٹھا ہوا ہو کہ اس کے چہرے سے حزن کے اور غم کے آثار نمایاں ہوں، صحیح اور درست ہے. قال حدثنا محمد بن المثنى قال حدثنا عبد الوهاب قال سمعت يحيى قال اخبرتني عمره قالت سمعت عائشه رضي الله تعالى عنها قالت لما جاء النبي صلى الله عليه وسلم مثل بن حارثه وجعفر وابن رواحه رضي الله تعالى عنهم جلس يعرض في الحزن. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس انداز سے بیٹھے ہوئے تھے کہ آپ کے چہرے سے حزن و ملال کے آثار بالکل نمایاں تھے، بہت غم تھا آپ کو. وضاحت کی یہاں پر. اور میں دروازے کے اندر جو شگاف ہوتا ہے اس سے دیکھ رہے تھے, میں گھر کے اندر تھی یا باہر بیٹھے ہوئے تھے تو گھر کے اندر دروازے جو شگاف تھا اس سے میں دیکھ رہے تھے. تو میں دیکھا دروازہ آپ نے کہ دو لکڑیاں جوڑی جاتی ہیں بیچ میں تھوڑا سا شگاف رہ جاتا ہے, تو اس سے میں آپ کو دیکھ رہی تھی. تو ایک صاحب آیا تھا اللہ سر, یہ جعفر رضی اللہ تعالیٰ جو عورتیں ان کے گھر کی ہیں, اس کے بعد وہ رو رہی ہیں, دھو رہی ہیں, بلند آواز سے کر رہی ہیں, اس طرح سے کہا جواب میں نہ کر تو کہہ دو مت روئے. تو گیا منع کیا, پھر دوبارہ گھوم کے آیا کہا رسول تو بات ہی نہیں مان رہی ہماری, کہا جواب منع کر دو مت روئے. ہمارا پھر گھوم کے کہ اللہ رسول وہ تو ہمارے اوپر غالب آ گئی, عورتیں گھر سے مغلوب ہوتی لیکن ہمارے اوپر غالب اور لاکھ منع کر رہے ہیں لیکن وہ مانتی نہیں رونے سے. تو آپ نے فرمایا جاؤ ان کے منہ میں دھول جھونک دو تو تم بند ہو جائے گا, نہیں مانتی تو جاؤ ان کے منہ میں دھول جھونک دو. عائشہ رضی اللہ ہوتا دیکھ رہے تھے سب, یہ بار بار گھوم گھوم کے آ رہے ہیں, ایک نبی صلی اللہ علیہ وسلم پریشانی کے عالم میں بیٹھے ہوئے ہیں, تین صحابہ کرام, تین کمانڈر اسلام کے اور ترتیب وار شہید ہو گئے وہ سب کے سب, اور زید بن حارثہ کیا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو تعلق تھا ان سے جانتے ہیں, تو جعفر ابن ابی طالب نبی صلی اللہ علیہ وسلم خاندان کے, یہ سب صحابہ کرام اور عبداللہ بن رواحہ شاعر رسول, تو ان سب کا انتقال ہو گیا تھا تو غم آپ کو تکلیف تھی, تو کہا یہ صاحب جو ہے بار بار گھوم گھوم کے آ رہے ہیں, جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہہ رہے ہیں وہ تو کرنے کی ہمت نہیں کر نہیں پا رہے ہیں, اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو پریشان کرنا بھی چھوڑ رہے ہیں, بار بار آ کر نہیں مان رہے نہیں مان رہے. قال حدثنا عمرو وعلي قال حدثنا محمد بن مضير قال حدثنا عاصم الأحول عن أنس رضي الله تعالى عنه قال قنب رسول الله صلى الله عليه وسلم شعرا حين قتل القراء فما رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم حازما عبدا قط أشد منه. يعني جتنی زیادہ جتنا غم آپ کو اس موقع سے ہوا تھا جبکہ ستر قرآن شہید کر دیے گئے تھے, اتنا غمگین میں نے کبھی زندگی میں آپ کو نہیں دیکھا. جی ہاں, تو ایک ہے آدمی کی مصیبت کے موقع سے غم کا اظہار ہو جائے اس سے, اور اگر کوئی ایسا بھی اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے کسی کو دل عطا کیا ہو مضبوط دل کا انسان کہ غم کے موقع سے بھی اس کے یہاں غم کا اظہار نہ ہو, مصیبت کے موقع سے بھی غم کا اظہار نہ ہونے دے, تو اگر کوئی اس جگر گردے کا آدمی ہے تو کیا ایسا کرنا صحیح یا نہیں صحیح ہے. تو محمد ابن کعب القردی کہتے ہیں کہ جزا جس سے منع کیا گیا ہے القول الصحیح, آدمی زبان سے کوئی غلط بات کہے نامناسب بات کہے اسی طرح سے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے بارے میں بدگمانی کر کے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمارے فلاں حدیث کو ہم سے چھین لیا, تو یہ سب بدگمانی اور غلط بات کہنا یہ جزا کے اندر داخل ہے. یعقوب علیہ السلام نے کہا تھا انما اشکو بثی و حزنی اللہ, جو بھی میرا بث ہے میرا حزن ہے سب یہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے سامنے رکھتا ہوں اس کو, تو بث اور حزن دونوں کہ غم کے معنی میں آتا ہے لیکن دونوں میں فرق ہے, حزن غم اور بث کہتے ہیں شدید غم جس پر آدمی قابو نہ پا سکے اور وہ ظاہر ہو جائے. بثہ بتو من کیا ہوتا ہے, بثہ بتو پھیلانے کے معنی میں آتا ہے بکھیرنے کے معنی میں, تو وہ غم جس پر انسان قابو نہ پا سکے اور وہ ظاہر ہو جائے اس کو بد کہا جاتا ہے, اور حزن کا لفظ عام ہے. تو اپنے سارے غم چاہے وہ شدید غم ہو یا عام غم ان سب کا شکوہ میں اللہ سبحانہ وتعالیٰ سے کرتا ہوں. دیکھیں مولانا صاحب اس جگر گردے کی خواتین, مرد نہیں ہوں, کس کا واقعہ آگے آ رہا ہے, خاتون کا واقعہ آ رہا ہے, اس جگر گردے کی خواتین بھی گزر چکی ہیں. قال حدثنا بشور الحكم قال حدثنا سفيان بن معين قال اخبرنا اسحاق بن عبد الله بن ابي طلحه انه سمع انس بن مالك رضي الله عنه يقول اشتكى ابن ابي طلحه قال سمعت. جی ہاں, تو ابو طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بیٹا تھا چھوٹا تھا بھی بیمار پڑا, وہ بیمار پڑا کیا کس کی بات, وہ صحت یاب نہ ہو سکا دنیا سے چل بسا, وہ اس وقت ابو طلحہ رضی اللہ تعالیٰ گھر پر نہیں موجود تھے, کہیں باہر گئے ہوئے تھے. تو جب ان کی بیوی کون تھی مولانا صاحب, ام سلیم رضی اللہ تعالیٰ, جب انہوں نے دیکھا کہ بیٹے کا ان کا بیٹا بھی تھا ان کا بیٹا بھی تھا, دیکھا بیٹے کا انتقال ہو گیا ہے, کیا کیا انہوں نے, حی عطشہ, تھوڑا وہ ٹھیک ٹھاک کیا, اس کو کفن وفن پہنا دیا, رواج میں آتا ہے کفن بچ سارا پہنا دیا اور گھر میں ایک طرف جا کر کے کہیں حفاظت صرف دیا اس کو بچے کو. ایک تو نہ صاحب کسی بچے کا انتقال ہو جائے عورت کی کیا کیفیت ہوگی, نہ صاحب پورا گھر سر پر, اس کے بعد دن کا کیا کیا ٹھیک ٹھاک کیا, کفن وفن پہنایا دلا ولا کر کے اور اس کے بعد ایک طرف گھر کے اندر رہ دیا. گھر پہ آئے دل لگانا ہوگا برابر بچے کے بارے میں, گھر میں سب سے پہلے کیا پوچھا کیف الغلام بچے کا کیا حال ہے. قد حدا نفسہ, اس کے نفس کو قرار آ گیا ہے, اس کے نفس کو قرار آ گیا ہے اور امید ہے کہ اب بالکل کیا ہے وہ آرام سے ہے. وہ سمجھے یہ سچ بول رہی ہے, سچی تو بول رہی تھی, لیکن آپ اس سے کچھ اور مطلب نکال رہے تھے اور وہ اس سے کچھ اور مطلب نکال رہے تھے, اسی کو کیا کہا جاتا ہے تو اور یہ غلط کہا انہوں نے, لیکن جو ہم سمجھ رہے ہیں اس اعتبار سے وہ سچ بول رہی ہے. کیا سمجھا انہوں نے, جس کا جو مطلب ہم نکال رہے ہیں میں نے سمجھا کیا کہہ رہی, وہ سچ کہہ رہی ہے اور بتا رہی ہے کہ قدا کا نفسو جب آدمی کا انتقال ہو گیا پھر کیا ہے وہ قرار ہی خراب, سارا سکون ساری دنیا کی جو مشکلات سب کیا ہو گئی, جان ہی دے دی جگر نے آج پائے یار پر, عمر بھر کی بے قراری کو, عمر بھر کی بے قراری کو قرار آ ہی گیا, تو انتقال کے بعد تو سارا قرار اس کے بعد, تو انہوں نے سمجھا کہ یہ صحیح کہہ رہی اس طرح سے, تو سوچا بھی بچہ اگر آرام سے لیٹا ہوا ہوگا چڑھنا اچھا نہیں اس کو, جا کر کے ہم دیکھیں جا کر کھول کر کے تو خام خواہ نیند اس کی کھل جائے بچے کی, سوچا ٹھیک نہیں. انہوں نے رات گزاری انہوں نے, صبح غسل بھی کیا انہوں نے, سر بیوی نے بتایا بھی نہیں کچھ نہیں بتایا اس طرح سے, اور میاں بیوی کے تعلق بھی قائم ہوا اور اس کے بعد صبح غسل کیا انہوں نے, اور جب مسجد میں جانے لگے مسجد نبی میں صلاۃ کی ادائیگی کے لیے تب بتایا ام سلیم رضی اللہ تعالیٰ بیٹے کا تو انتقال ہو گیا ہے, بہت ناراض ہوئے, کہا کہ ایسا تم نے کیونکہ بتانا چاہیے تھا, اب یہ کیا ایک طرف بیٹے کی لاش پڑی ہوئی ہے اور ایک طرف میاں بیوی کا تعلق اس طرح قائم ہو, تو بتانا چاہیے تم کو پہلے ہی. اخبار تو گئے آپ کے ساتھ سلام ادا کی اور بتایا اللہ سے ہماری بیوی نے آج اس طرح سے کیا ہے, نہایت نامناسب کام اس طرح سے کیا ہماری بیوی نے, تو کہا کہ اللہ کی ذات سے امید ہے کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ آج کی اس رات میں برکت عطا فرمائے گا آپ کے لیے. سفیان دیکھیے کیا کہتے ہیں, تو اس رات کی ملاقات کے نتیجے میں جو اولاد جو بچہ پیدا ہوا کون تھے, وہ عبداللہ ابن ابی طلحہ, جن کو لے کر کے انس رضی اللہ تعالیٰ نے آئے تھے اللہ کے رسول کے پاس اور آپ نے کیا کی تھی, تحنیق کی تھی, عبداللہ ابن ابی طلحہ ان کے بارے میں کہہ رہے ہیں ایک انصاری صاحب کہ میں نے دیکھا ان کے 9 بچے تھے اور 9 ماشاءاللہ حفظ قرآن. فرمایا صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ تعالیٰ کی ذات سے امید ہے کہ آج کی اس رات میں برکت ہوگی, تو جو لڑکا پیدا ہوا اس رات ملاقات کے نتیجے میں عبداللہ بن ابی طلحہ ان کے 9 بچے تھے اور 9 کے 9 کیا تھے, حافظ قرآن, انہی میں سے ایک کون ہے, انہوں نے یہاں پر راوی حدیث بھی ہیں, کون ہے وہ, کون ہے پچھلے صفحے پر راوی حدیث کون ہے, اسحاق ابن عبداللہ بن ابی طلحہ, یہ روایت کر رہے ہیں انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے, تو بتائے سب کے سب حافظ قرآن تھے. تو اب دیکھ رہے ہیں آپ بات کہاں کے مخیر رحمہ اللہ نے کہ من لم یذکر حزنہ عند المصیبہ, کوئی مصیبت کسی پر آ پڑے اس موقع سے غم کا اظہار نہ ہونے دے, کوئی غلط ہے یا صحیح ہے, غلط ہے یا صحیح, صحیح اس طرح سے, تو اگر کسی کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اس طرح کا ذکر عطا کر رکھا ہے کہ غم کا اظہار وہاں پر نہ ہو تو بھی بہرحال غلط نہیں ہے, اور آپ نہیں کہیں گے انما یرحم اللہ من عبادہ الرحمٰن اور ان میں ام سلیم اس میں داخل نہیں, ایسا نہیں ہے, تو بہرحال اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے مضبوط دل ادا کر رکھا تھا, ورنہ اس طرح کا واقعہ نادر ہی واقعہ ہوں, شاید کہ نظیر اور جلدی نہ ملے آپ کو جس طرح سے ام سلیم رضی اللہ تعالیٰ نے کیا. بہرحال اگر کوئی اس طرح سے کرتا ہے اور ضبط کرتا ہے, کنٹرول کرتا ہے اور اس مقدم کا اظہار نہیں کرتا ہے, تو اس کا نمونہ ایک موجود ہے. وقال عمر رضي الله تعالى عنه نعم العدلان ونعم العداوة. الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون أولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمة وأولئك هم المهتدون. وقوله تعالى فاستعينوا بالصبر والصلاة وإنها لكبيرة إلا على الخاشعين. تو بہرحال مصیبت آنے پر انسان کو صبر کا دامن ہاتھ سے نہیں چھوڑنا چاہیے, اور صبر اصل میں وہی ہے جو مصیبت آنے کے وقت کرے انسان, وہی اصل صبر ہے. الصبر عند الصدمة الأولى, جملہ آپ شروع بہت دنوں سے پڑھتے آئے ہوں گے, انسان پڑھا ہوگا آپ نے. تو صبر در حقیقت وہی ہے جس وقت انسان کو صدمہ پہنچا ہے, چوٹ لگی ہے, اس وقت بھی یہ صدمہ وہیں سے آیا ہونا تھا. اتنی صدمہ ہوتا ہے صدمہ عند الصدمة الأولى, جب انسان کو پہلی بار چوٹ لگے کوئی مصیبت ہے اس وقت صبر کرے انسان, وہی صبر ہوتا ہے. اس موقع سے سارا سب کچھ آپ کر لیں اور بعد میں آپ صبر کریں, اسے صبر نہیں کہا جاتا ہے. تو صبر انسان کو کرنا چاہیے. عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ صابرین کے لیے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے کیا ہی بہتر اجر عطا فرما رکھا ہے. نعم العدلان و نعم العلاوہ, عدلان کیا ہی بہتر ہیں اور علاوہ کیا ہی بہتر ہیں. یہ کیا ہے عدلان علاوہ, یہاں کیا ہے عدلان اور علاوہ؟ عدلان اور علاوہ کیا ہے؟ تو کسی کو ایک اونٹ غلہ کسی نے دیا, کسی کو پورا ایک اونٹ غلہ. ایک اونٹ غلہ کیا ہوتا ہے؟ یہ اونٹ کو جو لادا جاتا ہے اس کے اس طرف بھی بھر دیا اور اس طرف بھی بھر دیا, دونوں طرف بھر دیا, ان دونوں کو عدلان کہا جاتا ہے. تو سواری کے اونٹ کے دونوں طرف جانبین میں جو غلہ بھر دیا جاتا ہے ان دونوں کا کیا کہتے ہیں؟ عدلان. اب تو دونوں طرف بھر گیا, اب کہیں اور ڈال سکتے ہیں؟ پورا مکمل ہو جانے کے بعد زائد اور کہیں ڈال دیں آپ بیچ میں, آپ تھوڑا بیچ دے کے خالی ہوگی, ڈال دیں آپ زائد, اسے کیا کہتے ہیں؟ اسے علاوہ کہا جاتا ہے, زائد. جیسے آپ کوئی سامان تولوائیں آپ تو تول کے دے دیے, اس کے بعد کیا کیا ایک دو گاجر مولی الگ سے ڈال دیا, کیا کہیں گے اس کو؟ علاوہ کہا جاتا ہے. تو فرمایا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہ نعم العدلان, صبر کرنے والوں کے لیے جو قرآن نے جزا بتائی ہے وہ دونوں عدلان کتنے بہتر ہیں اور جس پر علاوہ ہے وہ کتنا بہتر ہے. اشارہ کس کی طرف تھا؟ الذین اذا اصابتهم مصیبہ قالوا انا للہ و انا الیہ راجعون. کیا کہا اس لوگ بارے میں؟ اولئک علیہم صلوات من ربہم عدل و رحمہ. عدل تھا تو اللہ سبحانہ وتعالی نے ایسے لوگوں کو دو چیزوں سے نوازا. ایک تو یہ ہے صبر کرنے والوں کے لیے صلوات من ربہم, اللہ سبحانہ وتعالی کی طرف سے صلوات, اور دوسرے کیا ہے؟ رحمت. یہ دونوں کیا ہو گئے؟ عدلان. اور پھر کیا فرمایا سرٹیفکیٹ کس چیز کا؟ وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُهْتَدُونَ, یہ علاوہ ہے. تو کہا انہوں نے عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے کہ وہ لوگ جو ایسے موقع صبر کرتے ہیں ایسے لوگوں کی جزا دی اللہ سبحانہ وتعالی نے, تو نعم العدلان و نعم العلاوہ. جو عدلان یہاں پر ہیں وہ کتنے عمدہ ہیں اور جو علاوہ ہے وہ بھی بہت ہی عمدہ ہے, سرٹیفکیٹ ایسے لوگوں کے ہدایت یافتہ ہونے کا. واضح ہے نعم العدلان نعم العلاوہ کیا مراد ہے ان کی؟ قرآن کی آیت کی طرف اشارہ کیا انہوں نے. اور باقی اس قرآن کی آیت ہے واستعینوا بالصبر والصلاۃ وانھا لکبیرۃ. اتنا آسان نہیں ہونا صبر کا دامن مضبوط سامنا, یہ آسان نہیں ہے. اس طرح سے صلات کی پانچ وقت پابندی کرنا یہ آسان نہیں ہے. الا علی الخاشعین, انہیں لوگوں کے لیے آسان, باقی ہر ایک کے لیے بہرحال آسان نہیں ہے. کچھ سوال کر رہے تھے بیٹا؟ ویسے صلوات بھی جو ہے اللہ سبحانہ وتعالیٰ سے نسبت ہو تو رحمتی کے معنی استعمال ہوتا ہے, اللہ سبحانہ وتعالیٰ سے لوگوں پر رحم فرماتا ہے. عدلان ہو گیا نا صلوات, ایک تو صلوات ہو گیا اور ایک کیا ہو گیا؟ رحمیہ عدلان ہو گیا. اولئک هم المهتدون کا سرٹیفکیٹ کیا ہو گیا؟ علاوہ ہو گیا. ہے اب تھوڑی بہت اس میں آپ فرق کر لیں, لیکن اصل جو جب اس کی نسبت ہو اللہم صلی علی محمد, کیا معنی بیان کرتے ہیں اس کا؟ کہ اللہ تعالیٰ کی رحمت نازل ہو, تو اصل جب نسبت اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی طرف وہ رحمت ہی کے معنی استعمال ہوتا ہے, لیکن بہرحال دونوں کے ساتھ استعمال ہوئے تو تھوڑا بہت فرق کر لیں گے اس کے اندر, کی اس کے اندر یہ وسعت ہے اس میں یہ وسعت نہیں ہے. قال حدثنا محمد بن بشار قال حدثنا غندر غندر قال حدثنا شعبة عن ثابت قال سمعت أنس رضي الله تعالى عنه النبي صلى الله عليه وسلم قال الصبر عند الصدمة الأولى. باب قول النبي صلى الله عليه وسلم إنا بك لمحزونون كمحزون. وقال ابن عمر رضي الله تعالى عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم تدمع العين ويحزن القلب. جی ہاں, تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمانا انا بک لمحزون, آپ کے فراق پر ہم سب غمزدہ ہیں, تو اس جملے کا استعمال کرنا صحیح اور درست ہے. ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نقل کیا مرفوعا تدمع العین ویحزن القلب, آنکھوں سے ہمارے آنسو روا ہیں اور دل غمزدہ ہے. ولا نقول الا ما یرضی ربنا. چلیں. قال حدثنا الحسن بن عبد العزيز قال حدثنا يحيى بن حسان قال حدثنا قريش هو ابن حيان عن ثابت عن انس بن مالك رضي الله تعالى عنه قال دخلنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم على ابي سعيد الاوتين وكان بينا لابراهيم فاخذ رسول الله صلى الله عليه وسلم ابراهيم فقبله وشمه ثم دخلنا عليه. بعد ذلك دیکھیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے صاحبزادے ابراہیم رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو ماریہ کے وطن سے رضی اللہ تعالیٰ ان کے وطن سے تھے, کہہ رہے ہیں کہ ایک بار ہم نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ابو سیف القائم کے پاس گئے جو کہ ابراہیم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زیر تھے, یعنی ان کی جو دایا تھی ان کے شوہر تھے, جو ان کی دایا تھی دودھ پلانے والی تھی ان کے شوہر تھے. ابو سیف کو نیت تھی, القائم لوہاری کا کام کیا کرتے تھے. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم گئے اور آپ نے ان کو اپنے ہاتھوں میں لیا, بوسا دیا, سونگا سانگا, ابھی ٹھیک ٹھاک تھے جس وقت گئے تھے آپ, اس وقت کی بات ایک بات یہ نقل کیا. اس کے بعد تو اس کے بعد ہم لوگ گئے تو دیکھا ابراہیم جاکنی کے عالم میں ہے, یجود بنفسی جاکنی کے عالم میں ہے, جان دے رہے ہیں اپنی, یہ دیکھ کر کے کیفیت بیٹے کا انتقال ہو رہا ہے, نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھوں سے آنسو روا ہو گئے. رحمان لگ رسول آپ بھی رو رہے ہیں اس طرح سے کسی کے انتقال پر. تو فرمایا آپ نے پھر دوبارہ جملہ کہا کہ ان العین تدمع, آنکھوں سے آنسو روا ہیں, دل غمزدہ بھی ہے, لیکن ہم زبان سے ایسی کوئی بات نہیں کہتے جو رضا الہی کے خلاف ہو. اور آئے کہ انا بفراقی کا یا ابراہیم لمحزون, اور آپ کے فراق پر اے ابراہیم ہم سب غمزدہ ہیں, یہ فرمایا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے. تو یہاں پر خود نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کس کو خطاب کر کے اس طرح سے کہا, وانا بفراقی کا یا ابراہیم لمحزون. تو اس طرح سے جملہ استعمال کرنا غلط نہیں ہے, صحیح ہے, بس عقیدہ انسان کا لیکن صحیح ہونا چاہیے, غلط مفہوم اس کا نہ نکالے. رواه موسى عن سليمان بن مغيرة عن ثابت عن انس رضي الله تعالى عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم. تو کسی کے انتقال پر اس طرح کا جملہ آپ کہہ سکتے ہیں, وَإِنَّا بِفِرَاقِكَ يَا فُلَانَ لَمَحْزُونَ. کیا جی کمال صبر مراد ہے؟ نہیں نہیں یہی صبر ہی ہے مولانا صاحب, یہی صبر ہے. نہیں نہیں بعد میں تو صبر وہ تو ہی آ جائے گا, صبر جو کرنا گیا تھا صبر کریں آپ, وہ تو اسی وقت ہوتا ہے, ورنہ بعد میں تو چند دنوں کے بعد دھیرے دھیرے بھول جاتا ہے آدمی. نہیں پھر صبر کہاں ہوا, جزا فضا کر لیا پھر صبر کہاں ہوا, جزا فضا کر لیا پھر صبر کہاں ہوا. اسی موقع سے تو آدمی کو اپنے آپ کو قابو میں رکھنا ہے, جب پہلی بار آدمی کو خبر ملی کہ فلاں کے ساتھ اس طرح ہوا, فلاں کا انتقال ہو گیا, اسی موقع سے انسان کو اپنے اوپر قابو رکھنا چاہیے. کیا جی؟ ہاں قرآن عام کا الذین اذا اصابتهم مصیبۃ قالوا انا للہ وانا الیہ راجعون. کیا نہیں مانتے ہیں؟ نہیں تو آپ سمجھائیے, منع کیجیے آپ, اور اس کے علاوہ کیا فرمایا تھا میں صحابہ رسول سے, فاتو فاتو بھی افواہ ان قرآن ہمت ہو تو کیجیے. تو مریض ہے کوئی بیمار ہے, مریض کے پاس رونے کا حق, مریض کے پاس اس حالت کو دیکھ کر کے کوئی رونے لگے تو رونا چاہیے یا نہیں رونا چاہیے. قال حدثنا أسبغ عن ابن وهب قال أخبرني عمرو بن سعيد بن الحارث عن قاله عن عبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنهما قال اشتكى سعد بن عبادة رضي الله تعالى شكوى له فأتاه النبي صلى الله عليه وسلم يعود به مع عبد الرحمن بن عوف وسعد بن أبي وقاص وعبد الله بن مسعود رضي الله تعالى عنهم فلما دخل عليه فوجده في غاشية أهله. تو ایک بار سعد بن عبادہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیمار ہوئے, آپ ان کی عیادت کے لیے گئے تو دیکھا ان کے اہل خانہ کے گھیرے میں ہوئے, کچھ لوگ گھیرے ہوئے ان کو. فرمایا آپ نے قد کو دیا, کیا انتقال ہو گیا کیا؟ لوگوں نے کہا تم نے انتقال نہیں ہوا ہے. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم آئے تو رونے لگے سعد بن عبادہ رضی اللہ عنہ دیکھ کر کے. کب انتقال ہوا ان کا؟ سعد بن عبادہ سن 15 انتقال بعد میں ہوا, سو انتقال نہیں ہوا تھا, تبھی زیادہ خراب رہی ہوگی. تو سن 15 میں سعد بن عبادہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا انتقال ہوا, اور جانتے ہیں آپ خلافت کے لیے انصار نے انہیں کا انتخاب کیا تھا نا, سعد بن عبادہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا. تو فرمایا تو جب دیکھا لوگوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم رو رہے ہیں, دیکھ کر کے سب رونے لگے, کسی کو روتا دیکھ کر کے کسی مصیبت پر, اور ان کے آنسو بھی نکل آتے ہیں. فقال فقال لا تسمعون ان الله لا يعذب بالامر العين ولا بسن القلب ولكن يعذب بهذا واشار الى لسانه او يرحمه. تو آپ نے اس موقع سے فرمایا الا تسمعون, آپ لوگ سنتے نہیں جو میں کہہ رہا ہوں کہ ان اللہ لا يعذب بالامر, اللہ سبحانہ و تعالیٰ آنکھ سے آنسو نکلنے پر عذاب نہیں دیتا ہے, دل غمزدہ اس پر عذاب نہیں دیتا ہے. عذاب ہوتا ہے تو کس پر؟ ہاں اس پر عذاب ہوتا ہے. آدمی زبان سے کچھ غلط باتیں کہے اس سے عذاب ہوتا ہے غلط باتیں, اور یرحم ایک ہی زبان کی وجہ سے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کسی پر رحم فرماتا ہے. غلط بات کہیں گے تو عذاب کا سبب بنے گا یہ, اور اگر کوئی بھلی بات کہیں گے تو یہ رحم کا سبب بنے گا. تو اللہ تعالیٰ اس زبان کی وجہ سے عذاب دیتا ہے یا کیا دیتا ہے, یا رحم کرتا ہے, یا دوسرا مفہوم ہے اور اللہ کے معنی میں اللہ کے لگ رحم فرما دے والی بات ہے کہ زبان کی وجہ سے لوگوں کو عذاب ہوتا ہے, اللہ یہ کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ رحم فرما دے اور آپ کی اس غلطی کی سزا نہ دے, یہ اور مسئلہ ہے. ورنہ اس اور آگے فرمایا آپ نے اس کے بعد دیکھا اسلم صاحب کیا کرتے تھے, عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اگر کوئی طرح سے زور زور سے رونے والوں کے بارے میں کیا کاروائی کرتے تھے, یہ طرح وہ بھی بی بل اصا یارمی بل ہجارا حسین, یہ سارے اعمال کیا کرتے ہیں. تو اگر دیکھے اپنے اندر اگر یہ طاقت ہو تو ٹھیک ہونا چاہیے, ورنہ ہر ایک عمر نہیں ہو جائے گا. مولانا تو نوحہ کرنا بکا کرنا ان کی نہیں کا بیان, اس سے شریعت نے جس پر پھٹکار اس سے کی ہے, ان سب کا تذکرہ اس باب میں. قال حدثنا محمد بن عبد الله بن حوشب قال حدثنا عبد الوهاب قال حدثنا يحيى بن سعيد قال اخبرتني عمرو وقال سمعت عائشه رضي الله تعالى عنها تقول لما جاء قيل زيد بن حارثه وجاء قيل عبد الله بن رواحه رضي الله تعالى عنه الى النبي صلى الله عليه وسلم سوره في حفظه وانا اصفر من شق الباب فاتاه رجل فقال اي رسول الله رسول الله صلى الله عليه وسلم رسول الله صلى الله عليه وسلم ان نساء جعفر وذكر بكاءهن فامره ان ينهاهن فذهب رجل ثم اتى فقال قد نهيتهن ودرك انه لم يطعنه فامره الثانيه ان ينهاهن فذهب ثم اتى فقال والله ذكر ولا يا سب جاهل لوگ کیوں نا سر سب عالم لوگ پھر بھی نہیں مانتے مطلب سر یہ سب ہاں سب عالم لوگ تھے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے تربیت جن کی آپ نے کی تھی اس کے باوجود بھی دیکھیے بار بار کہہ رہا ہوں تو مان ہی نہیں رہے عورتیں سب رو رہی ہیں تو اپنی بساط اپنی حد تک جہاں تک ہو سکے لوگوں کو منع کرنا چاہیے. فقلت حرم الله انفق فوالله ما انت بفاعل وما تركت رسول الله صلى الله عليه وسلم من العذاب. فارغم الله انفق الله تعالى تمہاری ناک کو خاک آلود کرے, اس آدمی کے بارے میں کہا رضی اللہ تعالیٰ نے جو آپ کہہ رہے ہیں وہ تو تم کر نہیں سکتے, دھول ال جھونکنے کی تمہاری ہمت تو نہیں ہے, اور باقی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بار بار آ کر کے پریشان کر رہے ہو تم خواہ مخواہ. قال حدثنا عبد الله بن عمرو قال حدثنا عبد الله بن عبد الوهاب قال حدثنا حماد قال حدثنا ايوب عن محمد عن ام عطيه رضي الله تعالى عنها قال اقرا على النبي صلى الله عليه وسلم عند البعث ان لا ننوح فما وقد منا امراه غیر خمسی تو ام عطیہ رضی اللہ تعالیٰ فرماتی ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم سے بیعت لی تھی. بیعت میں خاص بات یہ تھی کہ ہم کبھی زندگی میں نوحہ خوانی نہیں کریں گے عورتیں ہم. تو اس پر کاربند نہیں رہ سکی ہم خواتین سوائے پانچ عورتوں کے. صرف پانچ عورتیں ایسی تھیں جنہوں نے نوحہ خوانی نہیں کی. نمبر ایک ام سلیم. کون سا ام سلیم؟ جن کا واقعہ ابھی نے اسی سے پچھلے صفحے پر دیکھ لیا, اس کے سامنے موجود ہے کہ بیٹے کا انتقال ہوا تو نوحہ خوانی کرنا تو دور کی بات ہے. اب نئے شوہر کو آنے پر اطلاع تک نہیں تھی کہ بیٹے کا کیا ہو گیا ہے, انتقال ہو گیا ہے اور صبح نکلنے تب بتایا جا کر کے. تو ایک تو ام سلیم رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے اور دوسری خاتون کون ہے؟ ام العلاء ہیں. اور تیسرے ہیں ابنۃ ابی سمرہ جو معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اہلیہ ہیں. اور تو عورتیں اور ہیں, اپنا نام نہیں لیا لیکن ام عطیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی انہیں خواتین میں سے ایک ہے. اس سے پہلے ان کا واقعہ بھی آپ پڑھ چکے ہیں کہ ان کے بھائی یا بیٹے کس کا خبر آئی تھی انہوں نے سر کسی کی خبر آئی تھی تو انہوں نے منگوایا زرد رنگ منگوایا تیسرے دن لگایا اور کہا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تین کی سزائے سو کرنے سے منع فرمایا ہے کہ یہ خواتین کی جو اس پر باقی رہیں. اور تو یا تو اس طرح سے کہا تھا تین عورتوں کے تین دو عورتوں کے بعد ابن تو ابی صبرا امراۃ معاذ تین ہو گئی دو عورتیں اور یا یہ کہا تھا ام سلیم ام العلاء ابن تو ابی صبرا و امراۃ معاذ کتنی ہو گئی اب یہ چار. ابن تو ابی صبرا الگ ہے امراۃ معاذ الگ ہے چار ہو گئی و امراۃ اخرى اور ایک خاتون اور. تو یہ پانچ خواتین تھیں جو اپنے عہد پر اچھی طرح سے قائم رہی اور کبھی جو ہے کسی عزیز کے وفات کو انہوں نے نوحہ خوانی نہیں کی.